to Trójka, piątek, 24 lutego, minęła 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Posłowie znowelizowali ustawę o ustroju sądów powszechnych, ma odciążyć prezesów sądów. Zdaniem jednak części opozycji to zamach na wymiar sprawiedliwości. Liderka francuskiej skrajnej prawicy odmówiła stawienia się na policji. Miała tam złożyć zeznania w sprawie płacenia za fikcyjną pracę. Mieszkańcy Korei Północnej nie wiedzą, kim jest Donald Trump. Wszystko przez cenzurę. To minister sprawiedliwości będzie zwierzchnikiem dyrektorów sądów, którzy zarządzają finansami. Teraz podlegają prezesom sądów. Dyrektorzy nie będą też wybierani w konkursach. Między innymi takie zmiany wprowadza przegłosowana przez posłów nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych. Nowelizacja nie podoba się między innymi Borysowi Budce z PO. Mówi on, że to zamach na wymiar sprawiedliwości. Kłamiecie, mówiąc, że cokolwiek poprawiacie w wymiarze sprawiedliwości. To jest państwo PiS, które próbuje kolejny element władzy publicznej podporządkować partyjnym funkcjonariuszom. W podobnym tonie wypowiadała się Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Według posłanki ustawa przygotowana przez resort sprawiedliwości upolityczni sądy. Ta ustawa jest niedobra, bo tworzy dwuwładzę i tak naprawdę w sądzie rządzić będzie nie prezes sądu, tylko dyrektor, który jest organem podporządkowanym ministrowi sprawiedliwości. Na opozycję odpowiadał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Mówił, że nowelizacja ustawy to naprawa obecnej sytuacji i odciążenie prezesów sądów od pracy administracyjnej, która przeszkadza w tym, co jest najważniejsze dla sędziego, czyli w orzekaniu. My uważamy, że prezes sądu powinien się skoncentrować tylko i wyłącznie na orzecznictwie. Ja chcę państwu przypomnieć, że polskie sądownictwo należy do jednych z najbardziej przewlekłych systemów w całej Unii Europejskiej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen odmówiła stawiania się na policję. Miała tam złożyć zeznania. Francuski wymiar sprawiedliwości na prośbę Europejskiego Biura do Walki z Oszustwami prowadzi dochodzenie w sprawie wynagradzania z budżetu Parlamentu Europejskiego dwojga działaczy Frontu Narodowego za fikcyjne prace. Marine Le Pen uważa, że cała ta sprawa została rozpętana, aby osłabić jej pozycję w toczącej się kampanii przedwyborczej. Sąd nie powinien przeszkadzać w okresie przed wyborami prezydenckimi. To można było zrobić dużo wcześniej albo też po wyborach, które są symbolem demokracji, mającym fundamentalne znaczenie dla naszego kraju. Odmowę ze strony Marine Le Pen skrytykował socjalistyczny premier Bernard Cazeneuve, który uważa, że żaden polityk nie ma prawa nie stawić się na żądanie policji lub sądu. Adwokat liderki Frontu Narodowego wyjaśniał jej stanowisko. To nie jest w żadnym przypadku przeszkadzanie wymiarowi sprawiedliwości. To jest niezgoda na niesprawiedliwość, którą jest zorganizowanie przesłuchania i prowadzenie dochodzenia na 2 miesiące przed pierwszą turą, teraz gdy rozpędu nabiera kampania przed wyborami prezydenckimi. Parlament Europejski domaga się zwrotu 340 tysięcy euro. Marine Le Pen odrzuca taką możliwość, twierdząc, że wszystko już zostało uregulowane. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mieszkańcy Korei Północnej nie wiedzą, kim są Donald Trump czy Kim Jong-nam, zamordowany na rozkaz młodszego brata. Pjongjang utrzymuje w erze rozkwitu łączności internetowej skuteczną cenzurę na wszelkie wiadomości z zewnątrz, piszą agencje. Korea Północna zajmuje 179. przedostatnie miejsce w rankingu wolności prasy, sporządzanym co roku przez Reporterów bez Granic. Wyprzedzają tylko Erytrea. Większość północnych Koreańczyków ma dostęp do informacji z zagranicy jedynie za pośrednictwem mediów państwowych. Od wielu lat na granicach kraju działają potężne stacje zagłuszające. Po 54 dniach trudnej wędrówki wzdłuż brzegów Wisły i nocowaniu w namiocie Maciej Boiński, mieszkaniec Nakła nad Notecią, dotarł do ujścia Wisły w Mikoszewie koło Gdańska. Wisła była najdłuższą rzeką, wzdłuż której wędrował. Pokonał 1047 kilometrów i cieszy się, że udało się to zrobić właśnie w roku Wisły. Czuję się bardzo dobrze w zasadzie. Jestem szczęśliwy, że już się kończy wyprawa, że już będę mógł chwilę odpocząć, wrócić do pracy, a najważniejsze, że po prostu wrócę do rodziny. Zawsze jest warto spędzać czas na łonie natury, zawsze warto podążać za swoimi marzeniami. Ja zawsze sobie powtarzam, im mniejsze szanse na początku, tym większe zwycięstwo później. Wisłę już zobaczyłem, czas na jakieś kolejne wyzwanie za rok. Maciej w ten nietypowy sposób chciał pokazać życie rzeki o tej porze roku. Piechur wyruszył 2 stycznia z Baraniej Góry. Z wyprawy pozostanie bogata dokumentacja fotograficzna i dużo znajomych w internecie, którzy śledzili jego podróż. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przelotnie sypie śnieg, na termometrach od minus 4 stopni na wschodzie i południu do minus 1 na zachodzie i 0 miejscami na wybrzeżu. Wiatr będzie wiać silnie tej nocy na południowym wschodzie w porywach do 70 km na godzinę. Wysoko w górach do 80, w górach także miejscami zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zima, Finlandia, Latki 2017, czyli Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Dla nas to oznacza niemal nieustające emocje. Justyna Kowalczyk i skoczkowie narciarscy walczą przecież o najcenniejsze trofea. Będziemy to wszystko dla Państwa relacjonować. Do usłyszenia w serwisach sportowych, specjalnych wejściach antenowych i trzeciej stronie medalu. W niedzielę po 17. Michał Gąsiorowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lamenty i odmęty. I swear you could taste the chicken and tomatoes and the noodles and the marrow bone. But it really wasn't nothing but some water and potatoes and the wonderful, wonderful soup stone. Hanging from a string in my mama's kitchen back in the hard time days was a little old stone about the size of an apple. It was smooth and worn and gray. There wasn't much food in my mama's kitchen, so whenever things got tight, mama'd boil up some water, put in the stone and say, let's have some soup tonight. And I swear you could taste the chicken and tomatoes and the noodles and the marrow bone. But it really wasn't nothing but some water and potatoes and the wonderful, wonderful soup stone. It had been in the family for a whole lot of years, so we knew it was a nourishing thing. And I remember Mama as she stirred it in the water, and we could all hear her sing. It's a magical stone, and as long as we got it, we'll never have a hungry night. Just add a little love to the wonderful soup stone, and everything will be all right. And I swear you could taste the chicken and tomatoes and the noodles and the marrow bone. But it really wasn't nothing but some water and potatoes and the wonderful, wonderful soup stone. So it carried us all through the darkening days till finally the sunshine came. And the soup stone started into gathering dust, but it hung there just the same. And ever since then, the food's been plenty, but every now and then I find that Mama in the kitchen with the wonderful soup stone drifts across my mind. And again I can taste the chicken and tomatoes and the noodles and the marrow bone. But it really was wasn't nothing but some water and potatoes and the wonderful, wonderful soup stone. And again I can taste the chicken and tomatoes and the noodles and the marrow bone. But it really wasn't nothing but some water and potatoes and the wonderful, wonderful soup stone. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Monika Brodka, Lamenty i Odmęty, cotygodniowy piątkowy program rozrywkowy na antenie Polskiego Radia numer 3. Drodzy Państwo, jak się czujecie po tłustym czwartku, który dopadł nas wczoraj? Myślę, że nadal wszystkim odbija się pączkiem smażonym na smalcu, więc dzisiaj będzie audycja o jedzeniu, o tym, co lubię najbardziej, o tym, w czym czuję się najbardziej, jak ryba w wodzie, a w zasadzie jak ryba na patelni. Będzie dużo smakowitych dźwięków. Przywitaliśmy się The Wonderful Soup Stone, a teraz Beach Boys w piosence Vegetables. I'm gonna be round my vegetables, I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. Table vegetable. I tried to kick the ball, but my tinny flew right out. I'm red as a beet, 'cause I'm so embarrassed. I know that you feel better when you send us in your letter and tell us the name of your favorite vegetable. A jakie Państwa są ulubione warzywa? Moja jest zielona fasolka, okra, zielony groszek, jarmuż. Myślę, że z tych składników można byłoby przyrządzić już całkiem smakowitą sałatkę. Ja gotować uwielbiam, gotuję od najmłodszych lat. Towarzyszyłam mojej mamie w kuchni, kiedy zagniatała ciasto na pierogi i przez lata dochodziła do tego jednego właściwego przepisu na pierogi, odejmując przez kolejne lata po jednym składniku, aż w końcu została tylko woda i mąka. Okazało się, że to jest najlepsze ciasto na pierogi i zazdroszczę jej bardzo tego, ponieważ mi nigdy nie wyszły tak świetne jak jej. A teraz zespół The Turtles. Spaghetti rice, french fried potatoes and goulash. Take over easy asparagus spheres, hot dogs and baked beans and sauerkraut. Red butter mushrooms in chicken pot pie, pink lemonade on the 4th of July. There's one thing that we gladly doff our shells for, so we present our recipe and wish you well for. You take 2/3 cups of flour, a teaspoonful of salt, a quarter Just about ready now. Why don't we go have one? I mean, really. Salami, Tommy. Give with the gravy, Davy. Everybody eats when they come to my house. Try a tomato, plate too. Here's cacciatore, Dory. Taste the bologna, Tony. Everybody eats when they come to my house. I fix your favorite dishes. Hoping this good food fills ya. Work my hands to the bone in the kitchen alone. You better eat if it kills you. Pass me a pancake, mandrake. Having a derby, irby. Look in the fendel, mendel. Everybody eats when they come to my house. Hannah, Davy, Tommy, Dora, Andrew. When they come to my house. Pasta fazula, Tulula. Oh, do have a bagel, bagel. Now don't be so bashful, Nashville. Everybody eats when they come to my house. Hey, this is a party, Marty. There, you get the cherry, Jerry. Now look, don't be so picky, Mickey. 'Cause everybody eats when they come to my house. All of my friends are welcome. Don't make me coax you, moax you. Eat the tables, the chairs, the napkins, who cares? You gotta eat if it chokes you. Oh, do have a knish, knishya. Ask him the latke, matke. Chili con carne for Barney. Everybody eats when they come to my house. Face, Buster, Chair, Chops, Fump. Everybody eats when they come to my house. Everybody eats when they come to my house. To zdecydowanie jest utwór o moim mieszkaniu i o kuchni, która w nim się znajduje, bo wszyscy, którzy do mnie przychodzą, jedzą. Przynajmniej ja bym chciała, żeby oni jedli i często organizuję kolacje dla moich znajomych. Myślę o tym, co przygotować na długo wcześniej, przynajmniej 3 dni. Moja przyjaciółka Ola zawsze ze mnie się śmieje i powtarza mi, dlaczego ty się tym tak stresujesz, nie możesz po prostu przyjąć ludzi jakoś tak w ogóle na spokojnie, uraczyć ich herbatą, ciastkiem. Nie, to jest dla mnie ogromne wyzwanie. Ja lubię gotować, lubię przygotowywać jakieś też takie rzeczy, których nigdy do tej pory nie robiłam i myślę, że można spokojnie moje gotowanie porównać do komponowania, do składania różnych dziwnych składników ze sobą, które nie powinny się razem znaleźć. Na przykład risotto z kaszanką. To był mój najbardziej ekstrawagancki kulinarny wymysł. Drodzy Państwo, a teraz zagramy The Beatles' Savoy Truffle. Yeah. Wracając do mojego gotowania, bo dzisiejszy program właśnie o tym, o jedzeniu i o gotowaniu, muszę przyznać, że taką sferą, która jeszcze bardzo mocno kuleje, są wypieki. Nie przepadam za pieczeniem, gdyż wszystko trzeba odmierzać bardzo precyzyjnie, trzymać się określonej temperatury i bardzo duże prawdopodobieństwo jest takie, że nic z tego nie wyjdzie. Więc jeżeli macie Państwo jakieś proste przepisy, sprawdzone, które zawsze się udają, bardzo proszę o maila lamenty@polskieradio.pl. Ja z chęcią je w domu przejrzę. Jeżeli macie Państwo też takie domowe zdjęcia, fotografie tych oto wypieków, co bym mogła sobie je lepiej zwizualizować, również poproszę załączyć je w mailu. Préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. To był Nino Ferrer, który łączył ze sobą wszystkie pozornie niepasujące do siebie smaki. Korniszony z konfiturą i majonez z czekoladą. Ja muszę przyznać, że najbardziej ekstrawaganckich smaków doświadczyłam w Japonii. Jadłam na przykład ikrę jeżowca, która jest zwana uni, bądź, uwaga, spermę dorsza, która również jest specjałem i jest takim okresowym specjałem. Właśnie wtedy, kiedy byłam w Japonii, ona była dostępna i do skosztowania. Albo jadłam na przykład koja tofu w miejscowości Koyasan u mnichów. Koja tofu charakteryzuje się tym, że smakuje jak gąbka. Jest długo suszone na słońcu, a później absorbuje płyn, cokolwiek jakby się w nie nie wlało, i gryząc to tofu, naprawdę przypomina to konsystencją gąbkę. Bardzo dziwne. Ja lubię testować takie nowe, ekstrawaganckie smaki, ale była jedna rzecz, której w życiu nie spróbowałam i nie odważyłam się. Był to balut na Filipinach, czyli wykształcony już kaczy embrion, który w wielu azjatyckich krajach jest afrodyzjakiem i przysmakiem. No nic, może następnym razem. To była Kasia Nosowska, przypominająca nam o tym, że nie dzieli się jedzeniem. A ja w moim zespole mam taką ksywkę, Monia doesn't share food. Więc podzielam też zdanie Katarzyny. Muszę przyznać, że chyba wzięło się to z dzieciństwa i państwo jeszcze nie wiecie o mojej ogromnej miłości do frytek, która została zaszczepiona już za małego. Moja mama przygotowywała ogromną porcję frytek we frytkownicy na gazie. Ja czekałam razem z moim bratem na te usmażone porcje. Każdy dostawał po całym jednym garnku tych frytek. I zawsze było tak, że jedno albo drugie dostawało tą pierwszą porcję. Kiedy ja dostawałam moją pierwszą porcję, mój brat zakradał się do mojego talerza i sięgał po prostu swoją długą łapą do talerza pełnego moich frytek. I chyba stąd została mi właśnie ta niechęć do dzielenia się jedzeniem. No cóż. Yum. Two all beef patty special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions on a sesame seed bun. Mickey D's is central to 42nd and 2nd lunch breaking on the fast track. I'm packing my mini backpack with two Big Macs. There's no time today. I'm late. But in my heart, if I had my way, I'd take a rhythm and grind break. Truth be told, my ultimate goal is to feed my thoughts and soul with food I never make. Mama Carolina, masa chicken mafa, mafa legume gusi supu e fufu. Carolina. I crave food, lovingly prepared by the wrinkled, supper-stained hands of my grands, with creases in places I remember them to be. Their pots blackened by the oils of 4,000 seasons of history. Louisiana. Auntie Ancient's jambalaya recipe with shrimps and oysters or cooked onion rings with slivers of liver, fat back and beans, black-eyed peas, collard greens. Char-char, gulla rice, cocktails in cracked ice, Dixie cups, juice out of strawberry jam jar, sips and soft songs, ham hocks draped in pork bones. Diana. Sustenance, food, a 4,000 season history of Nigerian roadside mama put selling steaming white yams with red stew, yassa chicken, mafa o legume, a goosey soup with fufu. Mafa legume, goosey soup with fufu. Nigeria. 4,000 seasons of history of making ground yield delicacies abundantly. Cracking the cassava melon gently. Picking the guava fruit spiritually. La la ooh ooh yeah. La la ooh ooh yeah. La la ooh ooh yeah. 5 after 8, I'm working late. Another day I pass the test of streets doing traffic, people scrambling faster, cars hiccuping, garbage mess. Another day, another dollar. In every way, I play for power, and indigestion's the price I pay to win. But when I take a break, brown bagging it in a public place, I dream cuisine that makes me feel whole again. La la ooh, ooh yeah. La la ooh, ooh yeah. La la ooh, ooh yeah. La la ooh, ooh yeah. Też chciałabym, żeby ktoś położył na moim języku coś słodkiego, ale pani Renata nie pozwala mi na to. Powiedziała, że przynajmniej 30 minut przed audycją nie można jeść niczego słodkiego, bo to zlepia usta, zlepia ślinę i robi się taki jeden wielki glut. Także dziękuję pani Renato za te porady. Nasi słuchacze tylko coś dobrego z tego mają również. A teraz będzie Syd Barrett w piosence Octopus. Jestem bardzo ciekawa, jak długo masował tą ośmiornicę. Needles, little mini gong coughs and clears his throat. Madam, you see before you stand. Hey, ho, never be still. The old original favorite grand grasshopper's green herbarium band, and the tune they play is an ask and buy. Mystic shining feet. Well, the mad cat laughed at the man on the border. Hey, hey, ho, up the Talbot. Deep down shot a kangaroo. So through in that tree they cried, please leave us here. Close our eyes to the octopus ride. Zjedliśmy już bardzo dużo w dzisiejszej audycji i opowiedzieliśmy o bardzo wielu różnych posiłkach. Przydałoby się teraz czegoś napić, a będzie to horchata. Horchata, czyli hiszpański orzeźwiający biały napój, trunek o konsystencji i kolorze mleka. Najbardziej charakterystyczny napój pochodzący z regionu Walencji. Horchata głównie jest spożywana w okolicach Walencji, ale można ją też spożywać w różnych innych regionach Hiszpanii i jest generalnie zrobiona z białych migdałów i z jakichś innych dziwnych rzeczy. Ale zespół Vampire Weekend marzy o tym, żeby horchaty napić się w grudniu. In December drinking horchata, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Ochota look down your glasses at that aranciada. With lips and teeth to ask how my day went, boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling you thought you'd forgotten, just to sit on sidewalks. You'd still enjoy it with your foot on the side. Winter's cold is too much to handle. Bench your grabs the bench at your sandal. Here comes a feeling you thought you'd forgotten, just to sit inside walks. Tak się jakoś poukładała dzisiejsza lista, że słodkości i deserowe utwory znalazły się na końcu naszej listy. To był Conan Mocassin i utwór Carmel z płyty o tym samym tytule. Płyta w całości nagrana w pokoju hotelowym w Japonii. W internecie jest materiał z making of, z powstawania tej płyty, jest bardzo ciekawa. A teraz Devendra Banhart, który ukrył swoją figę w skórze. Valley cones he fills for all